महबूब गजब की गर्मी है तेरी सांसों में। गजब की गर्मी है तेरी सांसों में। महबूब मेरे महबूब गजब की गर्मी है तेरी सांसों में। होठों में वो मस्ती है, दिल डूब गया है इन तेरी लबरेज छलकती आँखों में। महबूब मेरे महबूब गजब की गर्मी है तेरी सांसों में। जाए शामिल दोनों कुदरत के। के पाप गुना।